بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. صدق الله العظيم. سورة النحل سور لسما سپارا پنزدیش نمبر آیات. دے آیات مبارک کی دا کافرو بےہودا اعتراض کہ منگ دا کم شرک اعمال کو دا غیر اللہ عبادت کو یا دا غیر اللہ نظر و نیاز او منخت کو بعض حیوانات دا بوتان و پنمبان وقف کو او دا غیر استعمال بیا حرام گنو کچر دا خبر طول بے سندہ او بے دلیلوی دا اللہ نوی خوخی نبیا اللہ من دا دے خبر نولی نمانی کئی او چا من منی کئی او من نمانی کئی گو دا اللہ دا مرضا خلاف کار کو نو اللہ فوراً سزا ولی نرا کئی. چا نم اللہ منی کئی او نا سزا را کئی نو دا دا دے خبر دلیل دے چھتا تول کارونا دا اللہ وقلی نو منگے سکتا ہوں. من چھ سکو پا دے اللہ خوشحال لے نو اللہ پا دے خوشحال لے رضا پی نلے پا دنیا کے یو حکومت کے قانون بھی اٹھری ہوئی او دا اغی قانون خلاف ورزی بعض بندیان کئی نو حکومت فوراً ننی سی محلت ور کئی چه کل دا اغی خلاف دلائل مکمل تیار شی نو بیائی اونی سی نو بیائی دا خلاصی درک نلے دیگی نو دا سوکلینی سی چه دا مجرم دا باغی دے دا حکومت خلاف کارونا کئی کہ دا حکومت وخنو دا مدہ ولی کول حکومت پا دے رضا لی نچرم حکومت پا دے رضا لی خوشکل دا دا خلاف مثل برابر شی نبیا دا سی اولی سی چی اسو کے انتخلاصو دیلی شی تو اللہ پاک پا دنیا کے ہر بندلہ اختیار ور کرے رو مدے پا دے پل اختیار باننے دا اللہ دا رضا کارونا کی کئی اللہ کے ثواب ور کئی او دے پا دے خپل اختیار بانے چی دا اللہ دا حکمون خلاف ورزی کئی دا اللہ پہ سزا ورکئی. اس دا سزا پا دنیا کے فوراً ولی نہ ورکئی اللہ اختیار ورکڑے دا دا اللہ دا حکمت خلاف دا چی فوراً سزا ورکئی دا پا قیامت کی با مکمل سزا ورکئی. ہاں کل کل پا دنیا کے لگ لگ سزا ہم ورکئی. وقال الذين اشركوا واي اغفلت شرك كردي لو شاء الله كثر الله بوسي ما عبدنا من دونه من شيء من عبادت لو كري بغير الله ندهشهم نحن من لا اباؤنا او من فلارنيك كان لا بوسي من گیا زمن فلار بھی کبھی غیر اللہ عبادت نہیں کرے وقال الذين اشركوا او اي اغفلت الشرك كرري لو شاء الله كثر الله بستوي ما عبدنا من بعبادت نوكري من دونه بغير الله من شيء دهشهم نحن من بمنو کرے ولا آباؤنا او دمن سلار نیتو بمنو کرے ولا حرمنا من دونه من شیخ او من بمنو حرام کرے بغیر بحکم دا اللہ نتشے كذلك فعل الذين من قبلهم هم دقنا انگتار کرو اغی خلقو جدی خلقو نمقی تیر شویدی اخوان وقومو من دقا شکولی أغويت الصداور في الشباب فهل على الرسل إلا البلاغ المبين فاسمشتري لبيغمبران فزم باني إلا البلاغ المبين مجر رسول بحق سارا بيغمبران حق رسول لي لا أغويت يجيو كل كلمة وثمان لو نمنل فجاباني فزور منل لا بيغمبران دو جمرا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا فتحقيق سرر علي قليل من في كل أمة فهر يو أمة كرسولا يو پیغمبر هر أمة تخفل في الوقت باندي الله پیغمبران رالي قليل هذا طول فأخير كي پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم رسول الثقلین کہ تمام مخلوق دا پارا پیغمبر جوشو دے انسانانو دا پیریانو دا پارا پشریکا اور رولی جوشو دے آیات ندا ملازمی گی کہ پہر یا قوم کے پہر علاقہ کے بلا واسطے پیغمبر پکار بلکہ بعض دین و طبق بلا واسطی اللہ پیغمبر رہ لے گلی اور بعض دیتا دا پیغمبر پا واسطا دا شاگرد بکی دی یو دیتا دا پیغمبر رہ گلی بل دیتا دا پیغمبر پا کل نیتلے کل شاگردان و قاسدان بے لے گلی رچی دا شاگردان و قاسدان لارل دا سیدی لکی دا پیغمبر رسی دا و پا واسطی دا شاگرد رسی دا بیادغی واسطے کا بیادغی دا پیغمبر شاگرد داغی و امتی و صحابی اغتا مہادی او نظیر ویدی شی داغی نور و زیمتا بل واسطہ پیغمبر لاغا اس پولی دنیا کا تر قیامت پوری زمن دا پیغمبر علیہ السلام فواسطہ باندے خبر رسید لے ہر علاقے کا دا پیغمبر علیہ السلام فواسطہ دا اللہ دا طرف قاسد رسید لے تو دا سوکلی شوی لے سما تو خود خودے پیغام لے درہا ہے ولی نو رسید لے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَ فَتَحْقِبْ سَلَمَّنْ لِي قِلِلِ فِي كُلِّ أُمَّتِ الْفَهَرْ يَوْ أُمَّتِ رسولا يقاتل أن اعبد الله دي پیغمبر خلقه تا حكم الهي ورکل دي رسول أن اعبد الله كتاس عبادته وبندگي كذب الله وجتنب الطاغوت او ظان بچه دا طاغوتنا طاغوت شیطان نا حق دا سرداره دعوت كي اغتا طاغوت وي بدليل قبل كي اغتا طاغوت وي نبوت و شیطان زبردست ظالم دا طول فطاغوت کی راہی وجتنبو الطاغوتا زان اساتے دا دروغ معبوداننا دا شیطاننا دا دروغ معبوداننا زان اساتے فمنهم من هدى الله پس بازی دا دین اغا خلق دیچی اللہ وقت ہدایت کرے ومنهم من حقت عليه الضلالة بعد دینا اغا خلق دی چی ثابت شویدی پاغ بان گمراہی پیغمبران رال الخلق تا دعوت ورک دا حق نبیا بعد خلق تا ہدایت اوشو او بعد دلالت ثابت شو فسیرو فی الارض فنظرو پس اوزر دیتا فدیز مکہ فسیرو فی الارض فدیز مکہ کی اوگر دیتا فوطنن کے فانظروا پس اگر تاسو کیف کان عاقبت المکذبین کس رنگ شو انجام دا تکذیب کو ان کو کہ پیغمبرانو پر ایتا روح جنوی دا از خلق سو انجام شو ان تحرس على هداهم پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی ان تحرس على هداهم کچرے تو حرس کے او تم کے پہدائیت دیبانے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي تَسْ بِشَكَ اللَّهِ هِدَایَتْ نَكَي مَنْ أَغَ چَاتَ يُضِلُّو چِ اللَّهِ بِلَارِكِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ نَبَيْدِي لَقَارَ مِنْ نَاصِرِينَ سُوْكْ مَدَدْگَار جِدَا چَا اِسْتِعَدَاد فَرَاش نَاكَارَشُ دا اللہ دا ہدایت لار اخفل نکرلا دا اللہ وقت ہدایت نکے دا سزا نبت شیدی نشی نو کتو دا دات خلق پا ہدایت بانے حرس کے نو پیدا نکے نو دا دوی پا غم کے ذات بھی لکھا وما پیغمبر علیہ السلام تا تسلی اللہ وقت ان تحرس علا ہدا ہم کچرے تو دا دوی پا ہدایت بانے حرس کے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي پس بے شک اللہ ہدایت نہ کئی من اگا چاہتا یو دلو کہ اللہ بیلاری کی وما لہم من ناصرین نبی دید پر سوک مددگار و اقسمو باللہ جہد ایمانہم دا کافران قسمون اپری پا اللہ بانے جہد ایمانہم پا سخت قسمون طرح کافران وی لا يبعث الله من يموت اللہ برا پورتا نکی دا قبر نمان اگا سوک يموت چمری یہ سوک مرشی اللہ پس دا مرگ دیا نجم نکی انہ پس دا مرگ کی امدن نمانی عذاب و ثواب نمانی ویدہ تولی نگو سلی بلا ولنا اللہ بے جن نکی وعدا علیہ حقا وعدہ کرے دا اللہ پاس پا حق بانے رشتی نے وعدے کرے دا خام خواب راجم لکھئی نو دا اللہ وعدہ رستو کی گنا اللہ بخبل وعدہ خام خواب پورا کئی بلا ولنا اللہ با ملجم لکھئی وعدا علیہ حقا وعدہ کرے دا اللہ رشتی نے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر خلق لا یعلمون علم نہ لری پوئی گینا لیبین لہم اللذی یختلفون فی اللہ بدا خلق ولی لازم لکی قیامت ولی لازم لکی وی قیامت دا اللہ دا حکمت مطابق خامخابر آئی کہ پس دا مرگا دویم زندگی نوی نو پا دنیا کے مختلف عملون والا کہ کم عملون کئی مددی نتیجے بسن رکھتا رکھے رہا بعض انسان خا عمل کئی بعض بد عمل کئی کہ قیامت نوی جزا و سزا نوی نو دا دنیا دا نظام بطول عبس نو پا دنیا کے چسو کھکئی یا بکئی دیب پیسلہ پا قیامت کی اللہ پاک کی در وقت منکرینو تبا معلوم شی کہ دیب قسمون قولل کہ قیامت برازی ہو کبا نرازی نرازی قیامت مدق جائے کہ معلوم شی قیامت رازی ہو کبا نرازی راگی قیامت کیا چی اللہ منل پہلی قیامت کی با اللہ ویلا انعامات ورکی چاچی نری من اللہ اگوی لے بس مزا ورکی اور در بیک بس جگر با فیصل شی قیامت با ولی را دی لیو بینا لہم اللذی دیر پارا چی اللہ بیان اوکی بیتا شکارتی بیتا اللہ ری اگا خبر یختلفون فیه چی بیتا چی اختلاف کو ولیعلم الذین کفرو او بلدے دا پارا چی معلوم شی اگا کلکو تا چی کفرو چی کفر اکرے انہم کانو مکاذبین چی بیتا روغ جنو انما قولنا لشيء اذا اردناه بيشك زمن غوينا انما قولنا بيشك زمن غوينا لشيء يوسيسا اذا اردناه تكلم من داغيل فيدا كول ارادوك ان نقول له كن فيكون قول زمن داري ان نقول تمن قوايو له دغشيكا كن موجود شا فيكون موجود شي اللہ وہی من سے یوکار ارادہ کو ناکار سے کن موجود شا فیکون پس اقا ساتھ موجود شی لے کن لفظ تا دا اللہ آجت نیشتا چہ اللہ دا یوشی ارادہ کی یوشی دا پیدا شی نو کن لفظ تا اس آجت نیشتا ارادہ سر فورا اگر شیبا موجود وی وزمن دا ذہن مطابق اللہ کن فیکون ویلے لے دا کن فیکون وی دا کنایا دا سرعت ایجاد نرا دیر پتلوار بانے کار موجود شی والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا والذین اغا قلت هاجروا چه حجرت اکڑے فی اللہ دا اللہ دا رضا دا پارا من بعد ما ظلموا رسو دا دین چی پتی بانے ظلم شوے لے اچھا چی حجرت کرے لے لنو باوے انہم فی الدنیا حسنا قام خواب من سکران ورکو پیتا پا دنیا کی حسنا کھولے ولا اجر الاخرت اکبر او قام خواب اجر او ثواب دا اخرت دیر لے لے لو کانو یعلمون کاش کچری بھی پوئے لے والذین هاجروا چاچے ہجرت کرے لے ہجرت لغوی معنی ترک وطن وطن پریخودن مکم بندہ چی دا اسلام پا خاطر دا اللہ پا خاطر وطن فریق دو پہ اسلام کے دا دیر لوے تعاب کے دیر لوے عبادت کے پیغمبر علیہ السلام فرمائی الہجرت و تحج ممان کان قبلہا یعنی ہجرت اگر تمام گناہوں ختمی جی انسان دا ہجرت نمک کے کری دا ہجرت کل فرض و واجب وی او کل مستحب وی ہجرت قسم نبی اول قسم دارے کہ دار الکفر نہ دار الاسلام طرف کا ہجرت اکڑی سی دار الکفر نہ دار الاسلام کا ہجرت اکڑی سی تو دا قسم سفر دا پیغمبر علیہ السلام پر زمانہ کے فرض ہو نہ دار الکفر نہ دار الاسلام کا ہجرت کو فرض ہو اور تر قیامت پورے دا وقت مناسب فرض ہو کہ کلا پتار الکفر کے کہ مسلمان مال جان عزت پا امن ملی اور دے پکے دینی عبادات نشی کولے خدا سے وقت کے دار الحرب کے اقامت گناہ را دار الاسلام کا بجے کہ وقت دکھے گی نو فرض دے جدہ کافر اور وطن نہ اسا تو مسلمانان وطن تلاش دین قسم عید حجرت دا دار البدعت نہ وطن لی کم رہ کے دیر بدعتوں کی گنداگی نہ ہو. امام مالک رحمت اللہ علیہ وی یو مسلمان بقارا فداس جائے کہ قیام کول حلال ندی کہ پاگے کے صلف و صالحین تا کنزل کی دی زکا کہ تب تک ناروا و مخنیوی نشکولے تو پتا لازم بھی کہ پتل ردگ دین اوزا. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حیاتون کو رسوقی کی گوز رہا گئے دیں درین قسم سفر کہ پتن دے کی دا حرام و غلبوی دا اغز نوزا طلب حلال پا ہر مسلمان مانے فرض دے کہ طول رجق دے دنگل کو مردار و حرامی اوزا دا اغز نوزا. سنورم قسم حجرت کے لئے ناغدار ہے کہ یوزے کے تاتا جسمانی تکلیفوں نہ رشیدی نہ دشمنان و تمنا تاتا تکلیف رشیدی نہ دا غزے نہ اوزا اور دا سنورم قسم حجرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پا حکم باندھ کرے لے دا عراق نہ شام طرف تکلے وی انی مہاجر الی ربی. بیا موسیٰ علیہ السلام دا حجرت کرے لے لمصر نمدین تکلے لے شعب علیہ السلام تکلے لے فخرج منها خائفا یترقب. اذن قسم سفر دا آب و ہوا دا خرابے دا پارا کہ یوزے کہ آب و ہوا خراب ہے دا مرضون و خطرہ بھی دا غزین حجرت و کلاشا شریعت دے اجازت کرے لی مدینہ منورے کا کسان راغلی او خالو سرول والا سارو سرول والا دا مدینہ آب و ہوا دا ہوئی سر موافق نشلا تو پیغمبر علیہ السلام و سر بہر لو اجازت پکا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحکم کرے وی دار الخلافہ دا اردن نا منتقل کا یہ اوچک دیتے یو سا آب و ہوا نا پارا دارنگی کہ پیوزے کے وبائی امراض راغلی وبائی مرضنا نا دا اغزے نبا سو بہر کی نا اور دا بہر قلق بدر وبائی امراض و علاقے کے ورزینا مرض یو بلکہ لگینا وہ اسی نبی و مسلمان عقیدہ کے فرق راشی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تا سفر کو مدہ شام سرحدات و سکیور سے انہوں تا فتح لگے رہے تا شام کی تعاون را گلے ذکر جائے کہ اس سوچ کئی سے داخل شو کہ داخل نہیں شو صحابہ کرام و سرے مشورہ و کلام عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطوئی وی پیغمبر علیہ السلام نے اورید بھی اذا وقعب ارض و انتم بها فلا تخرجو منها کہ کل تاسو فیو وطن کی اے او پاغی کی تعاون راشی نتاسو تی اوزے مار و اذا وقعب ارض و لستم بها او چی کل فیو علاقہ کی تعاون راشی و تاسو اخذ مکہ کی لے فلا صحبتو علیہا نتاسو الف موارد. وی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبی حدیث و عملو کو اور قافلے کے بھی واپس سے شام کر لیں شپگم سفر دق پل مال دا حفاظت کا پارا ہے یو سڑی پہ یو مقام کیوی دقلو دا اکوارو نو تخطروی نو دا اغزین رکنہ یوشی اجازت تے لیکن مال اور دا جان یوشان حفاظت پکار ہے. دا شپک قسمہ ترک وطن حجرت کوئی یہ یوسیز نہ تکتے یا دا بچکے دو دا پارا دی اور چھے کم سفر دا یوسیز دا طلب دا پارا کے نبیہ پاگے کم قسم نہ لی کدہ عبرت دا پارا سفر کے سیر و سیاحت دا پارا نبیہ مخلوقات کے عذر دا تو عبرت کے واقعہ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وزر قرنين سفر كليه كمختلف ملكنه وبعض فرمائي في أغفى زمكة لألّا قانوننا تشكول لطار سفر كليه ندا سفر زين سفر نازلي في أسلي باندي الله رحم كليه مال حال وركليه قوته وركليه صحته وركليه او دي حج لك ليش ده حج سفر بمكن بل ده حج ده سفر كفتح حج فرد انه ده سفر كفر جهاد ده فارع ككل فرض عين دي سفر بكه كل فرض عين دي كفائي ده مستحب ده كلاش فاقبل كلي كده تروزين ملاهيه نبل وطن تا ده معاش ده فارع دي ده سفر بكه تجارت تفارق لن ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم جناح بكنيشة تطلعش دا علم لطلب تفار سفر ودمر علم كتبق بالشوغيز جيرتيا زندگي تيرول شدا فرض عين دي كدا ساقا على قسمين ودي لبسفر كي او كدمر علم ساقا على قسمين وتدير علم حاصله ودا فرض كفائي دي يوم مقام مقدس كان وغيل سفر كي مسجد الحرام مسجد النبوي او مسجد الاقصى دي دريت ما سننا مقدس سينا دي لم سفر كل شيء الاسلام اسلامي سرحدات حفاظت لقار سفر كل دي طرفات وي دير لي الثواب او نهم نمبر تقبلو اخبلوان ورشتدار او دوستان ملاقات لقار سفر كل دام جائز والذين هاجروا في الله او ارخلتوا في هجرته كل رضا الله رضا نقارا من بعد ما ظلموا ورصد دينك ظلم في شبري لنبوئنهم في الدنيا حسنة قام خاب من قيلك كانوا والكوفة دنياك خشتا ولأجر الآخرة أكبر او قام أجر لأخيرت كده صلاة أخيرت أكبر لويني لو كانوا يعلمون كشر بيكو إلي الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون لا هجرت كده دا كم خلق دي الذين صبروا لا أغا خلق دي صبر كده صادق قدم قاتلي وعلى ربهم يتوكلون او فقفاً رباً يتوكل وبروسك لنا سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين